الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم جانا katika tafsiri yetu ya suratu At-Tariq tulishia kutafsiri aya ya 4 inasema in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Leo insha Allah ta'ala tutaanza aya ya 5 mpaka aya ya 10. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Na angalie kwa makini insani, yani mwana Adam, mimma khuliqa, ameumbwa kutokamana na kitu gani? Hebu atazame mwana Adam, mimma khuliqa, ameumbiwa kwa kipi? Ajitazame mwana Adam, ajitazame mtu, mimma khuliqa, ameumbwa kwa kitu gani? Anasema al-Imamu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika kuitafsiri hii aya anasema ay falyatadabbar khilqatahu, maana yake azingatie kwa makini kuangalia jinsi ya umbile lake, wa mabda'ahu, na vipi umbile lake lilianza. Fa innahu, atagundua kwa hakika, atagundua mwana Adam kwa hakika, khuliqa, ameumbwa, mimma'in dafiqin, kutokamana na maji ambayo huruka na kuchupa. Angalie kwa makini umbile lake, jinsi lilivyo, wa mabda'ahu, na jinsi lilivyoanza. Fa innahu, kwa hakika atagundua kwamba yeye khuliqa min ma'in dafiqin, ameumbwa kutokamana na maji yenye kuchupa. Akasema al-Imamu Sa'di wa huwa al-maniyu, na maji hayo ambayo ni dafiq, yanayochupa au yanayoruka, ni maji ya mani, alladhi yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Na amesema al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala alipotafsiri hii aya, falyanzuril insanu mimma khuliqa, akasema ay min ayi shay'in khalaqahu Allah, aangalie na atazame mtu, mimma khuliqa, kutokamana na kipi ameumbwa. Al-Imamu Shawkani akasema ay min ayi shay'in khalaqahu Allah, aangalie kwa makini na atazame mtu, min ayi shay'in khalaqahu Allah, kutokamana na kitu gani ameumbwa na Allah. Lakini maana anasema, maana hii aya, falyanzur nadhara at-tafakkuri, aangalie na atazame mtazamo wa kufikiria, mtazamo wa kupata ibra na mazingatio, wal istidlali, mtazamo ambao utampelekea yeye kupata hoja, hata yaarifa, mpaka pale atakapojua, anna alladhi ibtada'ahu, kwamba yule ambaye alianza kumuumba yeye mwanzo wa asli ya umbile lake, ibtada'ahu min nutfatin, amemwanza kumuumba kutokamana na tone la manii, aelewe hilo na alitazame hilo kwa mtazamo wa kutafakari na kujenga hoja, na kwamba yule ambaye ameweza kumuumba yeye kutoka katika hali ya tone la manii, qadirun ala i'adatihi, uwezo wa kumrudisha baada ya kufa kwake anao. Aya kama hizi na sura kama hizi za Makka ambazo zimekuja na aya fupi fupi na sura fupi fupi, mara nyingi zimekuja kuthibitisha juu ya kurejeshwa kwa waja kwa Allah tabarak wa taala siku ya kiyama, jambo ambalo walilipinga makufari Quraysh. Kwa hiyo katika sura hii kadhalik inathibitisha kwamba marejesho yapo kwa Allah tabarak wa taala. Hivyo akamtaka mwana Adam aangalie, atafakari, azingatie asli ya umbile lake alikuwa ni nini, ameumbwa kutokana na nini. Akiangalia kwa mtazamo huo wa kutafakari na kujenga istidlali, atajua kwamba yule ambaye amemuumba yeye amemuumba kutoka katika asli ya tone la manii mpaka akawa ni mtu aliyekuwa sawa sawa. Kama aliweza kumuumba kwa awamu hizo, atashindwaje kumrejesha? Hawa amesema al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, anasema wal ma'na falyanzur nadhara at-tafakkuri wal istidlali hatta ya'rif anna alladhi ibtada'ahu min nutfatin qadirun 'ala i'adatihi. Wa qala ibn Kathir, na amesema Ibn Kathir katika hii aya, anasema tanbihun lil insan, aya hii kuna uzindushi, anazinduliwa mtu, ala dhaafi aslihi, juu ya udhaifu wa asili ya umbile lake, alladhi khuliqa minhu, asli ambayo yeye ameumbwa kutoka katika asili hiyo, wa irshadun lahu kadhalika, katika hii aya kuna maelekezo, akielekezwa huyu mtu ila al-i'tiraf bil ma'adi, kwamba anatakiwa akiri na akubali juu ya kuwepo suala la kurejeshwa kwa Allah. Akasema li'anna man qadira 'ala al-bida'a, wa sababu yeyote ambaye atakuwa na uwezo wa kuanza au kuanzisha kitu, فهو قادر على الاعاده بطريق الاولى, بس uwezo wa kukirudisha kitu kile baada ya kusambaratika au baada ya kufa kwake, uwezo huo pia anao, kama aliweza kumuumba mwanzo kabisa na wala hakuna sehemu ambayo alikopi umbile lake, bas kadhalika kumrejesha baada ya kufa kwake, uwezo huo anao. Haya amesema Al-Hafiz Ibn Kathir kwamba hii aya falyanzuri al-insanu mimma khuliq, maana yake ni tanbih, ni tanbihi wanapewa watu kuonyeshwa udhaifu wa asli ya umbile lao, kwamba asli ya umbile lao ni maji yenye kuchupa, mtone la manii. Kadhalika katika hii aya kuna maelekezo na muongozo, akiongozwa huyu mtu akiri mwenyewe juu ya kuwa yule ambaye alikuwa na uwezo au mwenye uwezo wa kumuumba yeye katika asli la mwanzo, kadhalika uwezo huo anao wa kumrudisha baada ya kufa kwake. Anasema kama kala ta'ala كما لبسم الله كتك سورة الروم آية 27 وهو الذي يبدأ الخلق نهي الله نهي أمباي أنا أنزى كومبا كومبيلي ثم يعيده كشا يندي أن يريجيش أمبيلي هيلو بعد كومبا يندي أن يأنزى كليومبا وهو أهوان عليه نهيلو لكو رجيش kwa keye ni jepesi mno kinyume na wanapoitakidi makufaru Quraysh kwamba wakifa wakiwa ni michanga na mifupa yao ikiwa imesagika nani ambaye atakuwa na uwezo wa kuwarejesha tena man yuhil idhama wa hiya ramim nani ambaye atakuwa na uwezo wa kuihuisha mifupa ilhali tayari imeshasagika Allah akamwambia mtume wake awambie alayhi salatu wasalam qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra waambie yule ambaye ataihuisha hiyo mifupa baada ya kusagika ni yule ambaye aliumba mifupa hiyo mwanzoni mwa umbile lake. Kwa hiyo ikiwa ameweza kuumba kiumbe katika asli ya mwanzo kabisa na kiumbe hicho hakikuwepo wala hakikuwa na mfano wake, basi kadhalika kukirejesha kiumbe hicho hilo kwake ni jepesi mno, kama ilivyokuja katika aya hii ya 27 ya suratu Ar-Rum. كيش أكسيما الله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق خلق أميومبا من آدم من ماء دافق كتوكمانا نماجي يين كتوبا أميسيما الإمام الشوكاني رحمه الله والماء نماجي كتكهي آية خلق من ماء ماجي كتكهي آية هو المني نمني والدفق الصب دافق يمتوكمانا مصدر الدفق وهو الصب هسامة لغة دفقت الماء نمي مواغ ماجي أي صببته نهسامة ماء دافق ماء دافق معناك مدفوق maji yaliyomwagwa. Kwa hiyo mimma indafiq kutokana na maji yenye kuchupa. Waqala ibn Kathir na ibn Kathir rahimahullah ta'ala akasema katika aya hii khuliqa mimma indafiq anasema yaani anakusudia kwa maji hayo almani ni mani yakhruju dafqan min ar-rajuli wa min al-mar'a yanatoka maji hayo kwa kuchupa kutoka kwa mwanamme na kutoka kwa mwanamke فيتولد منهما الولد بإذن الله كيشا كما جهاو مويلي ينبقوا نغنغانا نفو أمبابو فساليك امتوتك وإذن يا الله تبارك وتعالى ولهذا قال نان يمانك منتكه أمبايت من سيما أكسيما الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب ينتوك ما جهاو من بين الصلب والترائب baina ya uti wa mgongo wa mwanamme wa taraibi na kifua cha mwanamke kama alivyosema al-Imam Ibn Kathir yakhruju min baini sulbi yanatoka maji hayo kutoka katika uti wa mgongo wa mwanamme wa taraibi na katika vifua vya wanawake yani sulbi ar-rajul anakusudia uti wa mgongo wa mwanamme wa taraibi al-mar'a kadhalika kifua cha mwanamke ndipo yanapotoka maji hayo kisha akasema Allah tabaraka wa taala innahu ala raj'ihi laqadirun hakika yeye Allah ala raj'ihi juu ya kumrejesha yeye laqadirun ni mwenye uwezo, ana uwezo wa kumrejesha. Hapa anasema Ibn Kathir katika hii aya innahu ala raj'ihi laqadir, kuna kauli mbili za wanawazuoni. Ahaduhuma, ya kwanza katika kauli hizo, ala raj'i hadha al-ma'i ad-dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu laqadirun ala dhalik. ومتفوتيان أهل العلم جو يا ضميره يا هي كوني رجعه hii inarejea wapi? Je, inarejea kwa insani? Kwa sababu imekuja juu falyanzuril insanu, na atazame mtu kwa makini. Au rajihi, inarejea kwenye maji, ma indafiq. Anasema Ibn Kathir fihi qawlani, kuna qawli mbili. Ahaduhuma, ya kwanza katika mbili hizo, kwamba innahu ala raj'ihi la qadir, anakusudia ala raj'i hadha al-ma'i dafiqi, hakika yeye juu ya kuyarejesha hayo maji yanayochupa, ila maqarrihi alladhi kharaja minhu, kutoka katika sehemu yake yaliyotokea maji hayo, la qadirun ala dhalik, uwezo huo anao Allah kuyarejesha hayo maji yaliyochupa yakarudi sehemu yake iliyotokea, uwezo huo anao. Kwa hiyo ikiwa imetoka kwenye taraibi almar'a, bas Allah atarejesha kwenye kifua cha mwanamke. Yakiwa yametoka katika sulbu rijal au sulbu rajul, bas Allah uwezo wa kuyarejesha maji hayo kwenye uti wa mgongo anao. Hii ni kauli ya kwanza ambayo imesemwa na baadhi ya wafasiri kama vile al-Imam Mujahid, kadhalik al-Imam Ikrima na wasiokuwa wawili hao. Lakini al-Imam Sa'di juu ya kauli hii, al-Imam Sa'di rahimahullah anasema wa hadha al-ma'na, na maana hii iliyotajwa, wa in kana sahihan, hata kama kweli ni sahihi, falaisa huwa al-murad min al-aya, si muradi wa hii aya wala si kusudio lake. Pamoja kwamba ni sahihi, uwezo huo Allah tabaraka wa ta'ala anao, lakini si muradi wa Allah kwa hii aya, kwamba anakusudia kuyarejesha maji yanayochupa kutoka kwenye mahala pake. Hiyo ni kauli ya kwanza aliyotaja al-Imam Ibn Kathir, na hiyo ni taakubi aliyotaja al-Imam As-Sa'di. Wa qawlu thani, al-qawlu thani, na kauli ya pili juu ya tafsiri ya hii aya ya nane, innahu ala raj'ihi la qadir, anasema innahu, hakika yeye Allah, ala raj'ihi, juu ya kumrejesha huyu mtu aliyeumbwa kutokamana na maji yaliyochupa, la qadirun, uwezo huo anao, ay i'adatuhu, uwezo wa kumrejesha, wa ba'athuhu, na kumfufua, ila dari al-akhira, kwenda kwenye nyumba ya akhira, la qadirun, uwezo huo anao. Lianna man qadira ala albidaa, kwa sababu yule ambaye alikuwa na uwezo wa jambo la awali, jambo la mwanzo la kumuumba mwana Adam katika asili yake, yule ambaye atakuwa na uwezo wa kumuumba mwana Adam katika mwanzo wa asili ya umbile lake, ambao ni mani, qadirun ala al-i'ada, kadhalika uwezo wa kumrudisha huyu baada ya kufa anao. Hii ndiyo maana ya pili ambayo imetajwa na ahlul ilm. Na dalili kwamba kauli hii ya pili au tafsiri hii ya pili ndiyo iliyokusudiwa ni aya ambayo iko mbele yake. Ndiyo maana akasema al-Imam Ibn Kathir, waqad dhakara Allahu 'azza wa jalla hadha ad-dalila fi al-Qur'an, na kwa hakika Allah ametaja dalili hii kwenye Qur'ani, fi ghairi ma mawdi', sehemu isiyokuwa moja, wa hadha al-qawl, na kauli hii ya kwamba Allah ana uwezo wa kumrudisha mwana Adam baada ya kufa kwake, na kauli hii, qala bihi ad-dhahhak, amesema al-Imam ad-dhahhak, wakhtarahu Ibn Jarir, na ndiyo aliyoichagua kauli hii Ibn Jarir at-Tabari, imamu wa fasiri, imamu al-mufassirin. Walihadha, na ndiyo maana akasema Allah baada ya aya hii, yawma tubla as-sarair, amesema innahu ala raj'ihi laqadir, hakika yeye Allah juu ya kumrejesha huyu mwana Adam na kumfufua, la qadirun, uwezo huo anao, yawma tubla as-sarair, ile siku ambayo yatadhihirishwa yaliyofichikana. Maana yake bila shaka kwa kauli hii kwamba hii kauli ya pili ndiyo tafsiri sawasawa ya hii aya, pamoja ya kwamba wale waliosema innahu ala raj'ihi laqadir hukusudiwa yale maji ambayo kwamba yanachupa na kurejeshwa mahala pake, hawakukosea, ila tu sio kusudio la aya kama alivyosema al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yawma tubla as-sarairu, anasema Ibn Kathir, ay tadhhar wa tabdu, siku ambayo yatadhihiri yale yasiri yaliyofichikana, wa tabdu na yatadhihirika, wa yabqa as-sirru alaniya, na yale yasiri yatakuwa yako dhahir, wal maknunu, na yaliyofichwa mashhura yatashhurika na kuonekana. Na akasema al-Imam Sa'di katika tafsiri ya aya hii, yawma tubla as-sarair ay tukhtabaru sarairu as-sudur wa tadhharu ma kana fi al-qulubi min khairin wa sharr, ni siku ambayo yatayakawazi yale yasiri yaliyopo katika vifua vya watu na yatadhihirishwa yaliyopo kwenye nyoyo zao, min khairin wa sharrin, yawe ya khairi au yawe ya shari, yatadhihiri ala safahati alwujuh, yataonekana katika nyuso zao, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambayo yawma tabyaddu wujuh, siku ambayo baadhi ya nyuso zitapigwa weusi, yawma tabyaddu wujuh, siku ambayo baadhi ya nyuso zitapigwa weupe, wataswaddu wujuh, na nyuso nyingine zitapigwa weusi. Wale ambao wana nyuso nyeupe ni wale ambao wamefaulu, na wale ambao watakuwa na nyuso nyeusi ni wale ambao wamekula hasara. Anasema al-Imam Sa'di, fa fi dunya yankatimu kathiru min al-ashiya, duniani hufichika mengi ya mambo, mambo mengi hufichika duniani, wala yadhhar iyanan lin-nas, na wala hayadhihiri kwa uwazi kabisa mbele za watu, watu huficha mambo yao. Wa amma yawmul qiyama, ama ikifika siku ya kiyama, fayadhharu birru al-abirari, utakawazi wema wa waja wema, wa fujuru al-fujari, na uovu wa waovu, wa tasiru al-umuru alaniya, na mambo yote yatakuwa yako wazi, hayapo katika kificho. Ndio maana yawma tubla as-sarair, siku ambayo siri zitafichuliwa, zitakuwa wazi, zitashuhurishwa, ziwe ni mashuhur, zenye kuonekana mbele ya kadamnas, na zitaonekana siri katika nyuso za watu. Yule ambayo utaonekana uso wake kuwa ni mweupe ni ishara ya kufaulu kwake, kadhalika yule ambaye utaonekana uso wake ni mweusi ni ishara juu ya hasara ambayo atakuwa ameipata. Kisha akasema Allah tabarak wa taala, famalahu min quwwatin wala nasir, famalahu min quwwatin, hatopata huyo mwana adam, hatopata huyo mtu siku hiyo, hiyo siku ya yawma tubla as-sarair, famalahu min quwwatin, hatokuwa na nguvu ya nafsi yake ili aweze kuiweka mbali adhabu ya Allah tabarak wa taala, wala nasirin, wala hatokuwa na mwenye kumnusuru, yeye mwenyewe hatoweza kujinusuru, wala hatopatikana nasiri mwenye kumnusuru ambaye atatoka nje, yeye mwenyewe hatokuwa na nguvu. Famalahu min quwwatin, hatokuwa na nguvu huyo, hatokuwa na nguvu yeye, nani? Insan, ai min nafsihi yadfa'u biha, wala nasir, wala hatokuwa na wakumnusuru kutoka na nje ya nafsi yake. Amesema al-Imam Shawkani, ay famali al-insani min quwwatin fi nafsihi, maana yake mtu hatakuwa na nguvu yeye mwenyewe, yamtanu biha an adhabi Allah, nguvu ambazo zitamsaidia kujinusuru asiadhibiwe na adhabu ya Allah, wala nasira yansuruhu, na wala hatopata mnusuruji wa kumnusuru, fima nazala bihi katika yale, au mimma nazala bihi katika yale atakayomshukia katika adhabu, yeye mwenyewe hatoweza na wala hatopata wa kumsaidia. Amesema al-Imamu Ikrima katika aya hii kama alivyonukuliwa na al-Imamu Shawkani rahimahullah alayh, anasema katika hii aya, famalahu min quwwatin wala nasir, hukusudiwa wafalme, kwamba malahum yawm al-qiyama, hawatokuwa siku ya kiyama hawatokuwa na nguvu wala nasir wala hawatokuwa na kuwa nusuru katika majeshi yao na mfano wa masala kama hayo. Lakini aya ni aam, inaingia kwa mfalme na sio kwa mfalme katika wale ambao wamekula hasara, hawatoweza kujinusuru wao wenyewe wala kujikinga kutokana na adhabu za Allah, wala hawatopata kwa nusuru katika waje wa Allah tabaraka wa taala. Tuishieni hapo katika aya ya 10 باذن الله الكريم تكون في مدينه سوره كتيكا درس لجاره ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.